Merak ilmin hocasıdır. İlmin hocası olunca marifetin hocasıdır. Marifetin hocası olunca muhabbetin sebebidir. Muhabbetin sebebi olunca iştiyakın vesilesidir. Evet, dolayısıyla insan her zaman onu bir düzeman eder. Hemen her sözünü, her sazını Allahümme el-iştiyak ila likaik sözleriyle noktalar, noktayı kur. Allah'ım sana olan iştiyakımızı artır. Bunun dışındaki her şey bir yönüyle iştiyakın gölgesidir. Sen gölgelerle bizim içimizde hakikate karşı arzu uyarıyorsun. Bir gün dünya o istikamette teşekkül ederse, öyle bir dünya olursa şayet, sözler, sohbetler, bütün muhavereler, müzakereler hep bu istikamette cereyan eder. Evin camiden farkı kalmaz. Cami tekke ve zaviye rengine bürünür. Mektepler tekkeden, zaviyeden bir şey alır. Medreseden bir şey alır. Kur'an'dan bir şey alır. Sünnetten bir şey alır. Bütün bir dünya adeta hep onu işaretleyen böyle işaretlerle dolar ve hep o işaretlenir. İşaretlenmesi gerekli olan o işaretlenir. O ile ifade ettiğimiz bazen ve ile tecrid mülazasına bağlı olarak işaretlediğimiz hep o işaretlenmiş olur. Dünya öyle olunca olur. Ama hazırdaki dünyanın öyle ağır bir yükü taşımaya tahammülü yok gibi görünüyor. Sizler de inşallah o dünyayı imar etmekle, imar etmeye namzet, mükellef görünüyorsunuz. Aidiyet mülazasına bağlı abartılı sözler söylemekten sakınırım. Mübalağa zımni bir yalandır. Siz osunuz diyemem. Ama o işe namzet değilsiniz demek suretiyle de hakkınızda hakaretamiz ifadede bulunamam. Her şey Allah'ın elindedir. Yuhricul hayye minel meyyiti ve yuhricul meyyite minel hay. Ölüden diriyi çıkaran, diriden ölüyü çıkaran odur. Siz asırlardan beri Hazreti Pir'in ifadesiyle rehne dar olmuş bir kaleyi tamir vazifesiyle muvazzafsınız. Yıkılmış bir şeyi yeniden restore edeceksiniz. Yuvayı, toplumu, sokağı, mabedin yitirdiği aşkı, heyecanı, orada Allah'a duyduğu zaman ölen insanların, çokça ölen insanların, bayılıp kendinden geçen insanların yokluğunu yeniden insanlığa bir kere daha göstereceksiniz. O tabloyu oluşturacaksınız. Öyle bir şeyi timar etmekle mükellefsiniz. Timar görmediğinden dolayı bahistan, bostan, haristana döndü. Terbiye timar görmezse bir bağ haristan olur. Bunun için belki çok şeylere katlanacaksınız. O bağı timar etmek için sağdan gelip dalaşacaklar, soldan gelip dalaşacaklar. Çelmeyi elense takip edecek, elenseyi künde takip edecek. Bunları görmezlikten gelerek sadece kendi işinize konsantre olacaksınız. terbiye timar görmezse bir baharistan olur. Onun için onu yeniden terbiye ederek Allah'ın muradına uygun hüviyeti asliyesine irca etmek konumunda bulunuyorsunuz. Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ın ruhunu hoşnut etme adına öyle bir şeyi tamir etme konumunda bulunuyorsunuz. Bunun için arz ettiğim gibi benim arz etmem ne olacak? Ne sağdan gelene, ne soldan gelene, ne önden gelene, ne arkadan gelene. Esasen bunların çoğu da şeytanın yolları. Kur'an diyor, sağlarından gelirim dedi şeytan, sollarından gelirim, önden gelirim, arkadan gelirim, üstten gelirim, alttan gelirim. Bütün bu noktalarda onu şaşırtmaya çalışırım. Sağdan gelir sureti haktan görünürüm, soldan gelir olumsuz, negatif şeyleri süslü gösteririm. Tesvilatta, tezinatta, ihvada, idlalda, hemzde, lemizde bulunur. Başlarını döndürür, bakışlarını bulandırır. Menhiyatın içine iterim onları. Bu hemce yaşarlar onu diyor. Yemin ediyor, kasemle ben bunu yapacağım diyor. Önden gelir ileriye matuf sizin. Cennet ümitleriniz var, ebediyet ümitleriniz var. Kabrin sadece orada çürüyüp toprak olmadığını, bir berzah hayatının olduğu ve sizin aslınız esasen bir vücudu mevhibe-i Rabbani olduğunu, vücudu hakani olduğunu, vücudu necmi nurani olduğu, aslınıza döndüğünüzü ve bir gün gelecek Cenab-ı Hak yine sizin aslınızdan aslınızı teşkil eden, acbu zenep diyebileceğimiz, gen mi diyeceğimiz bir şeyden sizi aynı ile ihya edeceği, bu mevzuda sizin geleceğinizi, istikbalinizi karartır. Yok der bunlar. Geçmişten sizi koparır Enbiya-i İzam'ın mesajını, Evliya-i Fıkham'ın o mevzudaki nur efşan sözlerini ve beyanlarını yok gibi gösterir. Tepeden gelir, hiç beklemediği şekilde sizi farklı şeylerle vurur. Alttan ayağınızı kaydırır. Buzda yürüyor gibisiniz, hafizan Allah. Altı yandan size hücum eder. Onun için insanlığın iftihar tablosu bu mevzuda sağdan, soldan, alttan, üstten gelmelere karşı sabah akşam duaları içinde bize dua tavsiyesi var. Hiç boş durmaz. Onun tabiatının gereği, karakterinin gereğini sergiler. Bir mümin de kendi karakterinin gereğini sergilemek suretiyle o ezeli hasmına, o ebedi hasmına karşı dimdik durmasını bilmelidir. Bunun için şeytanın avaneleri, yardımcıları bazen de hiç farkına varmadan sizinle aynı yüksek duyguları paylaşan insanlar bazen hasedin çelmesine gelerek, bazen rekabetin elensesine gelerek, bazen de bilemeyerek bir dalaletin bilmem kündesine gelerek hafizan Allah. Onlar da size hasmane bir tavır alabilirler. Bütün bunları görmezlikten gelerek hiçbir şey yokmuş gibi yola devam etmek. Bir tebessümle geçiştirmek. Kur'an'ın Furkan Sure-i Celle'sinde ifade buyurduğu gibi selam deyip geçmek. Esenlik olsun size deyip geçmek. Mukabeleyi bilmisil kaideyi zalimanesinde bulunmamak. Kendi mevzunuzun dışında diğer mevzuları asıl mevzuymuş gibi bakmamak onlar. Onların üzerine eğilmemek. Bir yönüyle belki onlara karşı gözünüzü kapayıp sizin için gerçek konu neyse şayet ona yönelmek. Ve bu arada belki 50 defa ayara temennada bulunmak. Hak dostunun dediği gibi yar için ayara minnet ettiğim ayb eyleme diyor. Babam bir gül için binara hizmetkar olur. Senelerden beri olanlar da oldular. Yar için ayara minnet ettiğim ayb eyleme diyor. Babam bir gül için binara bin tane dikene hizmetkar olur. Kıtmir biraz değiştirerek temenna eyler demeyi tercih ediyorum. Bin tane dikene temenna eyleriz. Bin tane derdi göğüslemeye çalışırız. Çünkü uğrunda göğüslemeye çalıştığımız şeyler elde edilmesi mukadder, muhtemel, Allah'ın lütfunun bir yönüyle değişik bir tecelli, dalga boyu olan şeyler karşısında sinek kanadı kadar kıymeti yoktur bunlar. Bütün hayat zehir zemberek olsa, o büyük peygamberler gibi La ilahe illa ente sübhanek inni küntü minezzalimin der, aşarız onu. Rabbi inni messeniyaddur der, aşarız onu. Rabbena zalemna enfusena ve inlem tağfirlena der, aşarız onu Allah'ın izni inayetiyle. Derdi aynı derman gibi görürüz. Alvar İmam'ın ifadesiyle dertten büyük bir derman mı var? Bir sebebi gufran mı var? Başımıza gelen bütün dertleri sebebi gufran sayarız. Onu da en büyük derman sayarız. Yine onun aynı dönemde Piri Küfrevi'ye intisap edip aynı zamanda hilafet alan halife daşları, bu tabiri hiç kullanmamışlardı ama kullanmada mahsur yok. Halife daş, aynı zamanda ketencizade. Yansam da ocak gibi gam eyleme misar. O diyor ki yakma beni ateşlere ey çarkı cefakar. Onu da azıcık kendi tarzı telakkime göre suyu edebe, suyu edep gördüğümden veya tam edebe muvafık görmediğimden dolayı hafif oynuyorum, o yüksek ruh beni de bağışlasın. Yansam da ocak gibi gam eyleme misar. Yakma beni nar ayara, ey çarkı cefakar. El verir ki başkalarının ateşine yakmayasın. Yakıyorsan sen kendi cehenneminde yak. Senin cehenneminde yanıyor olmanın zevkini duyarız. Çünkü o cehennem de senindir. Her meseleye böyle bakmalı, dertleri böyle yumuşatmalı, hiç yokmuş gibi görmeli ve sadece gerçek mevzumuz neyse ona konsantre olmalı. Bir şeye konsantre olursanız başarılı olursunuz. Allah'ın lütfu sizinle beraber olur. Dağılırsanız efkarınız dağılır. Her şeye yetmeyecek hale gelirsiniz. Başka bir münasebetle dendiği gibi iki elimiz var. 4 tane olsaydı, hatta 8 tane olsaydı yine de talip olduğumuz meselenin hakkından gelemezdik. O bakımdan da dağılmamalı. Sadece kendi meselemize konsantre olmalı. O mevzuda yapılması gerekli olan şeyleri yapmalı. Ruhumuzun abidesini ikame etmeliyiz. 3 asırdan beri gelen bir darbe vurdu, onun bir yerini kırdı. Giden bir darbe vurdu, onun bir yerini kırdı. Ruh abidemiz yerle bir oldu. Onu kaldırıp yeniden o kaideler üzerine oturtmak size düşüyor. Buna namzetsiniz. Allah'a dayanır, Akif ifadesiyle saye sarılır. Hikmete ram olursanız Allah'ın izniyle yapılmayacak gibi değildir. O öyle diyor. Allah'a dayan, saye sarıl, hikmete ram ol. Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol. Allah'ın yapamayacağı şey yoktur. El verir ki o Cenab-ı Hakk'ın yapacağı şeylere, murat buyurduğu şeylere biz talip olalım. Şart-ı adi planında irademizi o koskocaman deryalar, denizler gibi olan meşiyeti sübhaniye, irade-i sübhaniye, kudreti sübhaniye deryasına maya gibi çalalım. Maya gibi. Nasreddin Hoca ifadesiyle ya tutarsa mülahazasıyla. Bizim irademiz o kadar maya gibi bir kaşık bir şeydir. Fakat o meşiyeti ilahiye, o kudreti namütenahiye, o irade-i ilahiye deryalar gibidir. Deryalar çokluktan kinaye ifade etmez. Kainatlar genişliğindedir. Sistemler genişliğindedir. Ve onlar bile onun iradesi karşısında deryada damla kalır. Siz o cüz-i iradenizi meyelan, meyelandaki tasarruf tabiriyle Hazreti Pir ifade ediyor. İşte o mayayı, bir kaşık mayayı o işin içine kattığınız zaman ümidiniz, recanız ya tutarsa Allah Celle Celaluhu kapısının tokmağına dokunanları itapla, azarla hiçbir zaman kovmamıştır. Ne istiyorsunuz demiştir. El verir ki samimi bir yürekle ona teveccüh edelim. Şimdiye kadar onun kapısına samimi bir yürekle teveccüh edenlerden hiç boş dönen olmamıştır. Onun kapısının dışında başka kapılarda, başka kapılar karşısında yorulanlardan da hiç muvaffak olan görülmemiştir. Muvakkaten bir muvaffakiyet gibi bir şey görülse bile sonra heba olup gitmiştir. Vesselam. Ne dünyada sefa bulduk, ne ehlinden recamız var, ne dergah-ı hudadan maada bir ilticamız var. Biraz bedbince söylenmiş, benim hemşehrim Nef'inin ihtimal ölüme götürdükleri zaman onu bile gülerek karşılayıp ne de Cenab-ı Hakk'ın teveccühünden başka kimseye ilticamız var diyerek her şeyi ayaklarının altına alıyor, üzerinde raks ediyor. Onun cemali ve kemalini müşahede etme adına, ben sizden razıyım teveccühünü elde etme adına, ebedi cenneti elde etme adına daha neleri neleri neleri insanlar ayaklarının altına alıp raks etmeli değiller. Burada da diyor ki hizmet varsa biraz daha yaşamaya değer. Şimdilerde göz ağrım sadece onun bilinmesi. Herkes onu bilsin. Keşke sevdiğimi sevse kamu halkı cihan, sohbetimiz her zaman sohbeti canan olsun. Otursa kalsa insanlar Allah dese, Resulullah dese, her zaman sohbetimiz bununla başlasa, bunun Allah Allah şuna bak. Yar için ayara minnet ettiğim ayıp eyleme. Baban bir gül için bin hara temenna eyler çıktı. Onunla olmak ne güzel. Onu duymak ne güzel. Maiyet hayali ne güzel. Siz varın o meselenin gerçekten realize edildiği demleri düşünün. Şeb-i Aruslardan gittik oraya. Hazreti Mevlana Şeb-i Arus demiş. Biz de Şeb-i Arus diye onun Rabbine yürüdüğü, ruhunun ufkuna yürüdüğü günü o mülahaza, o adla tesid ediyoruz. Rabbine yürüdüğü. İnsanlığın iftihar tablosu Er-Refikal-Ala demiş sallallahu aleyhi ve sellem. Yüceler yücesi dost maiyetine. Bu sözün manası. Yüceler yücesi dost maiyetine. Sahabi başının ucunda titrerken Ayşe validemiz gözyaşıyla son demleri bir yönüyle burada değerlendirirken o Allahümme Er-Refikal Ala diyor. Artık dünya onun kemalatının daha bir inkişaf etmesine yetmiyor. Bu sonsuzluğa kanat açıyor. Bir üveyk gibi. Rüyet ufkuna, rıdvan ufkuna doğru tayaran ediyor. Vesselam. Ölüm ne güzel şey. Perdenin arkasından budur haber diyor Üstad Necip Fazıl. Ölüm güzel olmasaydı hiç ölür müydü peygamber? لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَدُومُ لِوَاحِدٍ لَكَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ف۪يهَا مُخَلَّدًا Dünya birisi için ebedi olması söz konusu olsaydı, insanlığın iftihar tablosu dünyada ebedi kalırdı sallallahu aleyhi ve sellem. Muhterem efendim, 21. lem'ada ihlasın esasları sayılırken 3. olarak bütün kuvvetinizi ihlasta ve hakta bilmelisiniz. Evet, kuvvet haktadır ve ihlastadır deniliyor. Bu düsturda hakkın zikredilmesinin hikmetini ve hak ile ihlas münasebetini lütfeder misiniz? Evet, ikisi de başlı başına mevzu ve kıtmiri aşan konular bunlar. Hak bildiğiniz gibi Cenab-ı Hakk'ın zat-ı ismi, lafz-ı celale veya lafz-ı celal ikisinde telaffuz ediyorlar. Allah ismi şerifi. Evet, burada istidradi bir şey diyeyim de, namı celili ilahi anarken mutlaka tazim ifade eden bir şeyle anmak lazım. Kulubu Dariya'da da öyle olmuştu yani. Bütün Esma-i Hüsna mutlaka Celle Celaluhu ile tazim edelim, tazimde bulunalım. Günümüzde bir parça mürekkep yalamış insanlar, sanki kendileri belli bir kıymet harbiye yükselmiş de haşa ve kella, Zat-ı Uluhiyet'in azameti, ululuğu, alalığı, ulaşılmazlığı, namütenahili, onların seviyesine inmiş gibi çok basitçe Allah, çok basitçe peygamber filan gibi böyle naseza, nabeca yaklaşımlarla Allah Celle Celaluhu, lafzayı celal veya lafzı celale, Cenab-ı Hakk'ın mübarek ismi, zatının ismi gibi şeylerle anmak lazım. Ama hakta Cenab-ı Hakk'ın bir yönüyle onun hak ve sabit olması, hakiki mevcut onun olması, Hazreti Pir ifadesiyle mevcudatın vücudu onun vücudunun gölgesinin gölgesinin gölgesi, zevki ve hali bir durumla istirak, heyman, kalak halleriyle o meseleyi daha farklı derinlikte duyan İbn Arabi gibi, İbn Fart gibi, Maktus Öğreverdi gibi, Hallaç gibi kimseler, o hislerini, o istikrak halindeki hislerini veya kalak halindeki hislerini, heyman halindeki hislerini, daha doğrusu vücudu bariden bir şey görmeme durumlarını, Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri meseleyi ifade ederken, varlığın vücudu peşi peşine gelen, ondan tecellilerin kare kare birbirine bağlı karelerinden ibarettir. Fakat bunlar o kadar süratli birbirini takip etmektedir ki biz onları bir bütün halinde görüyoruz. Demek ki biz her an Cenab-ı Hakk'ın vücudunun ziyasıyla var oluyor ve yok oluyoruz. Var olma ve yok olma. Ama bu var olmalar ve yok olma kareleri o kadar ittisal içinde cereyan ediyor ki biz farkına varamıyoruz onun. Şimdi meseleyi bu zaviyeden ele alan, bunu ister onun istirak haline, ister kalak haline, ister heyman haline verin, isterse ufkuyla o müşahede haline verin. Vaka müşahede, İmam-ı Rabbani Hazretlerinin esas düşüncesini ifade eden şeydir. Vahdet-i şuhud mevzu diyor. Ne var ki halkın çoğunluğu, 1999,9'u bunları zevk edecek seviyede olmadığından dolayı meselenin objektif yanını Hazreti Pir-i Mugan ortaya koyuyor. Ne vahdeti vücuda girmeli ne de şuhuda girmeli. Esas meseleyi Efendimiz ve sahabe-i kiram ortaya nasıl koyuyordu? Umum bizim gibi avam, sıradan insanların anladığı şey de odur bence. Meseleyi o şekilde takdim ederseniz milletler anlamadıkları şeyleri bir yönüyle onların tesirinde kalarak farklı farklı yorumlara girmezler. Çok defa belki böyle batı işte panteizmine girme olabilir, monizmine girme olabilir. Felsefenin zahip olduğu şeyler, o türlü yanlışlıklara girmemek için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o meseleye nasıl yaklaşmıştır? Sahabi efendilerimiz rızvanullahi aleyhi ecmaîn o meseleye nasıl yaklaşmıştır? Öyle yaklaşmalı. Lafz-ı celal ile alakalı şey bu. Hak deyince esas Cenab-ı Hakk'ın ismi, hatta Mehmet Akif, Halik'in namütenahi adı var, en başı Hak diyor. Öbürü lafz-ı celale, Cenab-ı Hakk'ın zatının ismi olması itibariyle o değil yani. Onun dışında Halik'in namütenahi adı var. Belki lafz-ı celaleden sonra gelen Er-Rahman ismidir. Çünkü Besmele'de mesele öyle sıralanıyor. Bu aynı zamanda Hazreti Pir'in ifadesiyle o vahidi tecellidir. O güne kadar gelen sofilerin ifadelerine göre de ahadi tecellidir yani celali tecellidir. Er-Rahim'e gelince o da cemali tecellidir. Hazreti Pir'in ifadesiyle ahadi tecellidir. Neyse o mevzuda o farklı müteahhitler, o detaylara girmeyelim. Şimdi, evet, Halik'in namütenayi adı var, en başı Hak diyor. Hak Allah'ın sabit olma şeyi. Ne büyük şey kul için Hakk'ı tutup kaldırmak önemli, bakın. Aynı vurguda bulunuyor. Halik'in namütenahi adı var, en başa Hak. Ne büyük şey kul için Hakk'ı tutup kaldırmak. Hani ashab-ı kiram ayrılalım derken mutlaka sureyi vel asrı okurmuş. Neden? Çünkü meknun o büyük surede esrar-ı felah. Meknun gizli, saklı ruhunda, mündemiç. Çünkü meknun o surede esrar-ı felah. Başta imanı hakiki geliyor. Vel asr innel insane lefî husr illellezîne âmenû. Başta imanı hakiki geliyor. Sonra salâ ve amilus salihati. Sonra hak, sonra sebat. Hak, sebat. Ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bil sabr. Sonra hak, sonra sebat. İşte kuzum insanlık. Bu dördü birleşti mi sende? Yoktur sana izmihlal artık. İmanu billah, ameli salih, hak ve sebat. Cenab-ı Hakk'ın hak isminin tecellisi bir yönüyle yeryüzünde ihkakak şeklinde kendini gösterir. Bu adaletin bir yönüyle blokajı gibidir yani. Adalet hak üzerinde cereyan eder. Adil olma hak üzerinde cereyan eder. En küçük mahluktan en büyük mahluka kadar, hususiyle insanlar arasında, hakkı gözetme çok önemlidir. Hakkı gözetme işine Arapça ifadesiyle ihkakı hak demişler. Hakkı hak etme demişler. Öbürüne de haksızlık demişler. Haksız yere şunu yaptı, haksız yere bunu yaptı demektir. Bu açıdan İslam dininde, İslam düşüncesinde, İslam metodolojisinde, usulü dinde hakkın yeri çok yüksektir. Evvela hakka karşı saygılı olmak lazım yani. Kuvvet diyor haktadır. De bir yönüyle kuvvet hakkın emrinde olması lazım. Kuvvet hakkın emrinde olmazsa şayet o bir kısım taşkınlıklara, azgınlıklara, nemrutluklara, firavunluklara sebebiyet verebilir. Hakkın emrinde olmayan kuvvetin tiranlıktan sıyrılması çok az görülmüştür. Ama peygamberler başta olmak üzere bu Bekru Ömer'u Osman'u Ali şairin sözüyle diyorum ben bunu. Ebu Bekirler'de, Ömer'lerde, Osman'larda, Ali'lerde daima kuvvet hakkın emrinde olmuştur. Çok rahatlıkla böyle. Hak söz konusu olduğu yerde. Tekrar belki sizi tasdik etmiş olabilirim. Yani bir yönüyle diyelim ki diyor yani neden insanları evlendirme mevzuunda bir sürü mihir takdirinde bulunuyorsunuz diyor. Hazreti Ömer Efendimiz halife olduğu dönemde. Kim Hazreti Ömer Efendimiz? Bizim minnacığı ile başa çıkamadığımız 50 türlü problemin hakkından gelen insan. Pers diktatörlüğünü yerle bir eden insan Allah'ın izniyle. Roma İmparatorluğunu izaya getiren bir insan. Horasan'a açılma yollarını, Türklük dünyasına açılma yollarını açan insan. Hakkıyla, adaletiyle, bir yönüyle şemsi taban bir insan. Ay, güneş bir insan, böyle bir insan. Mescitte yatar kalkar, başına kumdan bir tane yastık yapar o haline. Ve her meselesini mescitte görüşür, hakla görüşür. Mescidi genişleteceğim dediği zaman sahabiye sorar. Derler ki, insanlığın iftihar tablosu gittiği zaman duvarlar böyleydi. Ona muhalefet olmaz mı ey emir el müminin? Ona emir el müminin derler. Ey emir el müminin! Sözünden bir adım geriye atar. Nasıl yapsak bunu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çizdiği çizginin dışında acaba başka bir yere cemaati almıyor. Bir genişletme yolu olabilir mi bunun? Bunlar hayatı seniyelerinde gördüğümüz şey. Hak karşısında bir adım geri atan insan. İşte bu Ömer hutbe okuyor. diyor ki mihirleri çok yüksek tuttuğunuzdan evlenmeyi, izdivacı zorlaştırıyorsunuz diyor. Hemen oradan sütreyi aralayan yaşlı bir kadın, adını bilmiyorum, meçhul bir kadın. Bu Ömer Efendimiz de bilmiyordu onu. Ama sadece yaşlı bir kadın olarak görüyordu. Ey Emir el-Müminin, acaba benim bildiğim bir şey mi var? Senin Kur'an'da bildiğin başka bir şey mi var? Efendimiz'den duyduğun bir şey mi var diyor. Kur'an-ı Kerim diyor ki, وَاِنْ اَرَدْتُمْ اِسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَاَتَيْتُمْ اِحْتَاهُنَّ قِنْتَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا buyuruyor. Onlara kantar kantar, kilo kilo altınlar, gümüşler vermişseniz istemeyin. Demek ki mihirde o kadar şey de verilebiliyor. Gücüne göre insanın. Hemen bir adım geriye atıyor. Ey koca Ömer diyor. Bir yaşlı kadın kadar bile dinini bilmiyorsun sen diyor. Bu haktır işte. Hakka saygıdır. İhkaka hak etme mevzudur bu. Hayatı seniyelerinden buna Mevlana Şibli'nin Ömer hayatına baktığınız zaman 50 tane misal verebilirsiniz. Ama aynı zamanda yaptığı öyle şeyler vardır ki onları da unutmuştur. Mesela Tevafukat-ı Ömeriye var. Kıtmir bile kendime göre küçük tespitlerim içinde zannediyorum ona yakın tevafukatına şahit oldum. Fakat kendisi ancak bunun 3 tanesini biliyor. Bu asıl meziyet nedir yani? İstanbul'u fethetmişsiniz. Birisi size diyor ki ya sen İstanbul'u fethetmiştin. Ya öyle bir şey mi yaptım ben yani? Benim duyduğuma göre Hızır Çelebiler vardı orada. Şemseddin filan önde yürüyordu. Yani bana da Fatih Mahdet diyorlar ama benim hiç alakam yok o mesele. Nasıl beni o işle irtibatlandırıyorsunuz? Ben unuttum onu. Öyle bir şey yok hatırımda. Belgrad'a gidiyor, fethediyorsunuz. Viyana'ya gidiyor, fethediyorsunuz. Mezayanızı size hatırlattıkları zaman Allah Allah unutmuş oluyorsunuz. Ama 10 yaşındayken bir kere sürçmüş düşmüşsünüz. Hayatınızın sonuna kadar bu benim hatamdı deyip her aklınıza geldiğinde elfü estağfirullah diyorsunuz. İşte gerçek temiz yüreğin buna ne diyelim? Nameleri diyelim. Hırıltısı demeyelim. Nameleri diyelim. Nezd-i uluhiyette neye tekabül ettiğini söylemeye gücüm yetmez onu. Elf elf estağfirullah. Nasıl oldu ben 10 yaşında, 15 yaşında o sürçmeyi yaşadım. Yazıklar olsun bana. Kötülüğün en küçüğünü unutmuyorsun. İyiliğin İstanbul'u feth seviyesindekini de aklından silip atıyorsun. Karıştırıyorsun kafanı. Yok kortekste böyle bir şey. Böyle bir dosya yok diyorsun. Evet. Ömer bu. Ve hak da odur esasen. Bütün gücünüzü ve kuvvetinizi hakta ve ihlasta bilmelisiniz. Hakka esasen böyle yerli yerine oturtunca bu aynı zamanda kuvvetin de üzerinde hakim bir unsur olması lazım geliyor. Onu yerli yerine oturtunca İhkaka hak meselesini yapmak bir müminin asıl vazifesi olduğunu oraya koyunca bir de bütün bu işleri yaparken yaptığın şeylerde sadece Cenab-ı Hakk'ın rızasını ve teveccühünü nazara itibara alarak yapma. İhlası icmalen bizim anlayacağımız şekilde bir şey emredildiği için yapmak, Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak için yerine getirmek. Herkesin bu mevzudaki seviyesi farklı farklıdır yani ihlaslı. Öyle ki birisi halisane bir iş yapar da sonra ağzından kaçırır şu işi ben yapmıştım. Ona 10 tane tevbe çeker estağfurullah. Ne diye söyledim bunu ya? Bütün hareketlerinde, tavırlarında ve davranışlarında hep Cenab-ı Hakk'ın rızasını gözetir. Evet onun rızası olmadıktan sonra hani bahsetmiştim birisi eğer seni dinlendirmeyeceksem, eğer senin rızana muvafık konuşmayacaksam, kürsüde bana beni konuşturma da kemküm ettir diyecek kadar o mevzuda samimi bir kalple Cenab-ı Hakk'a teveccüh etme. Eğer senin rızan içinde yoksa şayet, ben bir ülkeyi kaldırıp birdenbire Mars'ın göbeğini oturtacaksam, olmasın yerin dibine bassın o. Senin rızan yoksa o işin içinde. ve ben o mevzuda halis muhlis değilsem, ihlasa bağlı o işi yapmamışsam, yerin dibine bası yapacağım o şey. Bu mevzuda çok halisane olma. Yaptığın her şeyi Allah emrettiği için yapma ve Allah'ın rızasına bağlı götürme. Bir yönüyle Allah'a bakan yanı açısından yine Hazreti Pir'in ifadesiyle bir zerre ihlaslı amel, halisane bir amel, batmanlarla halis olmayana müreccahtır. Batmanlar değil, bir damla ihlaslı amel, deryalar dolusu halis olmayan amele müreccahtır. Bir damla ihlaslı yapma, halisane yapma o meseleyi. Hani mağaraya giren insanlar vardır hadisi şerifte. Yaptıkları şeyler çok küçük şeyler gibidir. Fakat hakikaten onları halisane yapmışlardır. Evet, dinlenmiş olursunuz. Fakat sahih hadis kitaplarında var. Yağmurdan tahsil etmek için mağaraya giriyorlar. İhtimal bir rezonans oluyor. Onların girmesiyle hareket mi oluyor? Yukarıdan kocaman bir kaya kayıp gelip mağaranın kapısını kapatıyor. Böyle ne ittirmekle açılacak, ne dürtmekle açılacak, ne de parçalama imkanı var. Üç arkadaş kala kalıyorlar mağarada. Hadis kitaplarında Efendimiz ifade buyuruyor. Doğrudan doğruya. Sahih hadis kitaplarında. Orada bir yönlü esbab bil külliye sukut ediyor. Yunus bin Metta'nın durumu gibi. Balığın karnına girdikten sonra orada sebepler bütün yok oluyor. Hazretin ifadesiyle nuru tevhid içinde sırr-ı ahadiye suhur ediyor. İşte o zaman tam yürekten ızdırar diliyle Cenab-ı Hakk'a teveccüh ediyorsunuz. Esbab bil külliye sukut ettiğinde nuru tevhid içinde sırr-ı ahadiye suhur ediyor diyor yani. Yani o şahsa, o şahsın durumuna, hususi durumuna göre Cenab-ı Hakk'ın özel bir teveccühü demek oluyor yani. Hazreti Pir'in ifadesi. Başkaları meseleye farklı şekilde yaklaşabilirler. O zatlar için de böyle bir şey oluyor. Fakat Allah akıllarına getiriyor orada. Biri diyor ki, ya Rabbi diyor, hani sen bilirsin diyor, bir zat bana çalışmıştı. Ben onun hakkını verdiğim zaman azımsadı yani. Ben ona bir tane koyun verdim, iki tane koyun verdim, azımsadı. Gönül koydu, çekti gitti. Almıyorum dedi bunu. Ben onun hakkıdır diye, onun için bir ayırdığım o koyunu, o koyunları katmadım diğerlerine. Bir yönüyle ayrı tuttum. Derken ikiz doğurdular, üçüz doğurdular, dördüz doğurdular. Birdenbire kısa zamanda, 3-5 sene içinde bir sürü oluştu. Efendim, gel zaman git zaman, bu adam döndü geldi, arkadaş dedi, hakkımı yedim, ver benim hakkımı. Ben ona o koca sürüyü gösterdim. Bir de benimle alay ediyorsun dedi. O kadar değildi benim, yok alay etmiyorum, ben böyle yaptım dedim. Adam aldı, sevinerek gitti. Ya Rabbi ben bunu sırf senin için yapmıştım. Bakın küçük bir amel. Sırf senin için yapmıştım. Eğer senin için yaptımsa bunu, ne olur bu kaya kayıversin diyor. Hakikaten Efendimiz buyuruyor ki kaya bir miktar kaydı. Öbürü diyor ki ben bir hizmetkardım, çalışıyordum. Ve her gün akşam eve döndüğümde annemin babamın gönlünü almasını kendi gönlümün önünde tutardım. Bir gün yine koyunları sağmış süt getirmiştim. Ben eve girdiğimde baktım ikisi de uyumuş. Uyarmaya kıyamadım. Rahat etsinler diye. Fakat onlardan evvel de o sütü içmeye cesaret edemedim. Evveli onların hakkıdır dedim. Anne baba hukuku adına bize çok önemli bir ders veriyor. Ben şafak atıncaya kadar, onlar namaza kalkacağına kadar el pençe divan durdum, süt elimde. Uyandıkları zaman ben öyle gördüler. Ben de onlara ikram ettim. Sonra da kendim içtim. Onlardan evvel içmemek için bekledim. Şafağa kadar bekledim, sabaha kadar bekledim. Ben bunu sırf senin hoşnutun, rızan için yaptım. Halisane senin rızan için yaptım. Eğer onun için yaptımsa, ya Rabbi ne olur bizi buradan kurtar. Taş kayıyor. Kudreti ilahiyle kayıyor. Öbür delikanlının imtihanı daha zor. Diyor ki ya Rabbi bir yakınım vardı benim. Amcam kızı, dayım kızı. Kaptırmıştım gönlümü, düşmüştüm arkasına. O benden kaçıyordu. Nihayet bir gün çok külli bir şey kendisine teklif ettim, beraber olalım diye. Ve o kerhem belki o beraber olmaya rıza gösterdi. Ve sonra da aklı başına geldi. Allah'ın razı olmadığı şekilde dedi. Farklı bir tabirle ifade ediyor yani. Bu kilidi açma dedi. O çok geriye dönülmesi zor olan durumdan ben estağfurullah dedim, ayağa kalktım. Sırf sen hatırlattığı için ben dönülmez olan o noktadan geriye döndüm. Allah'ım ne olur? Kaydır bu taş. Ve taş bütünüyle kayıyor, buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar da dışarıya çıkıyorlar. Bir zerre ihlaslı amel batmanlarla halis olmayana müreccahtır. Kuvvet, bakın, hakta ve ihlasta bilinmeli. Evet, diyor ki orada bir şey daha ilave ediyor. Haksızların muvaffakiyetleri bile haksızlıkları içinde gösterdikleri ihlastadır, samimiyettedir diyor. Ne demek bu? İhlas ve samimiyet mümin sıfatıdır. Allah hükmünü, icraatını o mümin sıfatlarına göre verir. Hakperestlik yapıyorsa o hakperestliği mutlaka mükafat görür. İhlasperestlik yapıyorsa ihlası mutlaka bir mükafat, bir karşılık görür. Müminde de kafir sıfatı varsa yaptığı şeyleri âlâ iş için, gösteriş için bir yönüyle popülizm hesabına yapıyorsa hafizan Allah, mümin olsa bile, başını yerden kaldırmasa bile, bunlar kafir sıfatlar olduğundan dolayı muvakkaten başarılı olsa dahi bir gün o başarıları başına bir hezimet şeklinde yıkılır, o da altında kalır, ezilir onun. Bu açıdan hakperestlik, ihlasperestlik, bu tabirde caizse şayet, ihlas edalı davranmak, her şeyi ihlasla yerine getirmek çok önemlidir. Allah ihlasla bizi serfiraz kılsın. Onun için dualarınızda var. Sizin dualarınızda. Allahümme ec'alna min ibadikel muhlisin el muhlasin el müttakin el veri'in el zahidin el mukarrabin el radin el merdin el safin el muhibbin el mahbubin el müştakine ila likaik amin. Ya Erhamer Rahimin.